Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah beşe gelmeden beş şeyin değerini bilmek. İnsan bir yolcu muhteremler. Her insan yolcu. Son durak iki yer var. Biri elhamdülillah cennet, cemalullah var. İkincisi neuzübillah cehennem muhteremler. Oraya girinceye kadar yolculuk devam edecek. İlk yaratılan yer alem-i ervah denilen ruhlar alemi. Orada yaratıldık. Ruh halindeydik orada. Yani melekler gibi madde ötesi varlıktık orada. Sonra Rabbim dilediği zaman bizi Meryem dünyaya göndermek için ana rahmine gönderiyor önce. Neden oraya ana rahmine geliyoruz? Ruh dünya ne yapsın muhteremler dünyada? Yemez, içmez, soğuktan korkmaz. Yani imtihan olmaz. Ne gerekiyor? Beden gerekiyor, beden nefis. İşte bir bedene sahip olmak için ne yaptık? Ana rahmine geldik. Yaklaşık 9 ay kalıyoruz. Eğer bedene olgunlaştığımı diye geliyoruz muhtemelen. Ama buraya kaldırır dünyadaki. Dünya neye geldik? Yine olgunlaşmak için. Nereye? Cennet hayatına alışmak için muhtemelen. Manevi olgunlamak için diye geliyoruz böyle böyle. Dünyada kalır sürecimiz belli değil ama. Bir saat sonra ölen de var, bir gün yaşayan da var, bir sene yaşayan da var. Bu arada var muhtemelen böyle. Boy boy bu şekilde böylece. Şimdi ruhlar aleminden ana rahmine gelmemiz isteğimize bağlı mıydı? Değil muhtemelen. Gönderildik yani. Gelmedik kendimiz böyle. Dünyaya gelmek elimizde mi? Hayır. Yani doğma dünyaya gelmek elimizde mi? İsteğe bağlı mı? Hayır değil muhtemelen. Dünyada kalış sürecimiz, yaşam sürecimiz elimizde mi? O adem muhtemelen böyle. Öyle insan var, çok şiir çeker, zahmet çeker, artık dayanamaz. Ölsem kurtulsam der ama ben ölemem. Öyle insan var dedi ki hayat dolu. Cennet şartlı insandır, ölmek istemez. Ölmek istemiyorum der. Ama genç yaşamda öyle muhtemelen böyle. Demek ki dünyada kalış sürecimiz elimizde değil muhtemelen. Yani bir saniye fazla dünyada kalamıyor muhtemelen. Sonra bekliyor bizi? Kabir hayatı bekliyor. Kabir yer altında. Yer üstünden nereye? Yerin altına. Ölüm var, ölüm. Yani beden ölecek, beden çürüyecek, beden sıfırlayacak ki başka bedene sahip olalım ahiret aleminde. Kişi önce ne oluyor önce? Yıkanıyor. Bir kefene sarılıyor. İşte dünya malı bu muhtemelen. Kefen. Bu kadar. Yani kişi çalışır, çabalar, çevresi olur, makamı yükselir, ordingi olur, şusu busu olur. Ama mezara bir şuna götüremez. Bir tek bir kefen. Ambalaj yanıldı böyle. Ambalaj. O da sürecek zamanda böyle. Kefen. Yani yaşam boyu bir savaş, uğraş. Bir kez uğruna. Değer mi? İşte değmez ama uğraştırsın. Sonra tabuta bin. İlkel bir araç. Tabut. Nereye diniyorsan muhtemelenler? Yerin altına bir çukura. 2 metre kare. Yani dünyaya sığmayanlar. Köş, saraylar, yazlık, kışlık, da tatiller, şunlar, bunlar, dünya sığmayanlar ne oluyor? Kim olsa olsun sonunda yer altına bir çukura, 2 metre kare var ancak. Üzeri toprak dolduruluyor. Sonra başlıyor, kabir hayatı başlıyor. Orada tabii sorgu var, sual var. Oradaki yaşam neye bağlı? Dünyadaki yaşamımıza bağlı muhtemelen. Burada bir şey götürmüşsek, o da altın işlemler. Kabirde muvakkat ama geçici. Ebedi değil kabirde. Gün gelecek, sur, ikinci sur. Bütün ne kadar ölene varsa yer altında, insan, cin, hayvan ne varsa, tek bir canlı kalmamak şartıyla, bitki hariç kalmamak şartıyla, kısa bir anda tıbış tıbış mahşer içinde, mahşer içinde. Hesap vermeye, sorgulanmaya böyle. İşte en zorlu gün, mahşer günü muhtemelen. Rabbim her şeyi gören bilen Mevlam. Tabi beden şahit, her şey şahit ediyor orada. Ondan sonra ne yapıyor? Eğer inşallah sevabımız ağır gelirse mizanda, tartıda. Yani böyle sekret mevazini. Kimin mizanda sevap ağır gelirse ehve fi inşeti râdıye. İşte ondan bayram başlıyor böyle. Yani kimin sevabı fazla gelirse fi inşeti râdıye. Razı olduğu yaşayış tartı böyle. Nasıl yaşam istiyor? Hayat istiyor. Ne istiyorsa kavuşmuyor. Ölümsüz hayat, huzur, bereket, her şey cennet yer kalmıyor. Allah korusun dünyası boşa geçmişse, yani dünyaya insan niçin geliyor? Araştırmak lazım bunu. Dünya neye gönderildik acaba? Dünya madem geçici, ölüm var sonunda, beden sürecek, mamulik yalan olacak. Niye dünyaya gönderelim? Karşımak anında muhtemelen böyle. Ondan sonra yani kabir hayatı niye bağlı? Niye bağlı muhtemelen. Şimdi bizi Mevlam niye yarattı insanları? Bismillahirrahmanirrahim. Vel ve mahalatını biliriz. İlla iyi yapıyordun. İnsan için ancak diyor Rabbim buyuruyor. İlla liya'budun. Ancak bunun için yarattım. İlla liya'budun. Bazı mesela diyorlar, liya'rifun diyorlar. Liya'rifun. Böyle bilmek için, böyle tanımak için, akılla. Yani demek ki niye dünyaya gönderildik? Allah Teala Mevlamıza kulluk etmek işi muhteremler. Yani oyuna, eğlence, gülü, konu, tatlı yapmak için muhteremler. Yani bilsek hayatımızın değerini. Çünkü bütün öbür alemler dünya hayatımıza bağlı. Buna bağlı. Dünya hayatına bağlı. Burası dünyanın ahiretin tarlası burası muhtemelen böyle. Burası biçmeye değil, hasat yeri değil, ekmeği yeri burası böyle. Burada almaz bunun karşılığı. Yani en mühim dünya hayatı. Bu hayatın çölü yaşayan biri, bir genç Bağdat'a gelmiş. Yani büyük kasabada yaşayayım derken halife merkezinde Bağdat'a gelmiş. İş bulamıyor. Az bir parası kalmış. Bakıyor. O zaman tabii buz yok da kar satıyorlar. Bazı dağlardan bir karla satıyorlar böylece. Sepet içerisinde. Bu da son parasıyla, kalan parasıyla bir sepet alıyor, kar alıyor ama böyle geç kalmış, erken geliyorlar serinde, bu geç kalmış, Bağdat'a geliyor ama başlıyor kar şıpır şıpır damlamaya, damla damla. Başlıyor yalvarma, ne oldu acıyın bana, bak bu benim son bir sermayem bitiyor, acıyın bana. O anda bir Allah dostu bir evli olan geçiyormuş. Geliyor buna bakıyor, bakıyor, bakıyor muhtemelen böyle. Şöyle bir Allah diye düşüyor yere. Diyor ne oldu sahibi böyle? Ben diyor hayatın kıymeti işini alalım diyor. Hayatımız diyor her bir alışımıza her saniye damlama eriyor, akıyor hayatım böyle. Yani her saniye her bir alışımızda hayatımızdan bir damla gidiyor, damla damla gidiyor. Hadi muhtemelen. Yani dünya hayatı, dünya hayatı muhtemelen böyle. Yani çok değerli bir hayat, dünya hayatı böyle. Çünkü kabir de burada, mahşer de burada, sırat da burada. Hepsi burada muhtemelen böyle. Burada başa geçirmezsek yani böyle. Hayatımızın doğum insan yani insan doğum tarihini biliyor ama ölüm tarihini bilemiyor. Yani arabanın mesela bozulmuş göstergesi bakıyorsun göstermiyor yakıtına kadar kaldığını. Hayatımız bizi göstermiyor gösterge muhtemelen. Bunun için yani dünya oynamaya gelmedik muhtemelen. İlla liya budun Allah ibadet kulu yapmak için geldik böyle. Yine Mevlamize buyuruyor Mülk Suresi 2. ayet-i kerimede. Ellezî halakel mevtel hayâte. Ellezî o Allah Celle Câlihu halakel mevtel hayâte. Allah ölümü de hayatı yarattı. Biz dünyaya gönderip Mevlam böyle. Burada bazı müfessirlere göre takdim tehir var burada bazı müfessirlere göre böyle. Hayat ölümü. Bazılarına göre de eğer biz ölü haldeydik yani toprak maddeliydik. لِيَبْلُوَكُمْ Burada o geliyor muhtemelenler. Bir ayet-i kerimede اِلَّا لِيَعْبُدُنْدُ Burada ne geliyor? لِيَبْلُوَكُمْ İbtila, imtihan için. Dünyaya imtihan için geldik. Nefis var mı insan? Şeytan var, dünya var, çevre var. Bunu aşmak, yani bir denizdeyiz ama dev dalga arasında kalmışız. Dev dalgalar muhtemelen. Boğuşmamız gerekiyor, zaman geliyor böyle. Bunun için nefisi aşmak muhtemelen. Nefis düşmandır insanlara. Hep kötü emreder. Ben öyle buyuruyor. Nefse ne emaretin bir sürü. Yine nefse ne emmaretün ne emmaretin. Bak lamba bir şey de var. Mübarek ebezini de. Kötü emrederim. Yani vur, kır, huş yap, şunu yap, bunu yap, namaz kılma, başıboş ol böyle, içki iç, uyuştur al böyle. Başıboş ol böyle. Hayvan sağ yaşayış böyle. Ey yüküm hanginiz? Ahsen'den olacaklar. Ameler, amel cihetine temiz bu da böyle. Yani dünya bilmem gönderdi. Kimin ameli, ibadeti daha güzel olacak bu yani böyle. Namazı daha güzel, daha düzenli, vaktinde Allah korkusu, haramdan sakınma. Bunlar bu yani böyle. Yani biraz dişimiz sıksak şu dünyada. Amel defterimizi doldurup saatini doldursak dünya bu işe gelip muhtemelen böyle. İmtihana gelip dünyaya böyle. Kimin ameli daha güzel olacak böyle. Ve Peygamber Yalçı Şef Aleyhisselam Hazretleri'nin Tirmizi İbn-i Mace'de El-i Kimenar'ı seviyorum. El-i Keyyüsü akıllı kişi, zeki kişi kimdir? Akıllı kimse kim? Menler seviyorum. Ve amlima ba'del mevti. Akıllı kişi nefsini kontrol eder, nefsini. Nefsini muhasebe eder, nefsini. Dayanlı muhteremler. Nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor, haram mı, günah mı işliyor? Nefsini başıboş bırakmaz muhteremler böyle. Nefis diyorlar bazı evliyalar, ata benzer, atı böyle. Kişi yolcudur, ata ihtiyacı var. At itaat ederse sahibine ne mutlu böyle. Yok at azgın da onu başaramıyor ama tehlikeli muhtemelen böyle şey böyle. Yani nefis değil, atımız aslında böyle. Atımız mesela böyle. Şehvet var, gazap var yani öfke, sinirlenme, dünya muhabbeti, kinki, ucub, rüya, ego, benlik. Hep nefisin özellikleri bunlar. Aşmak bunlara göre böyle. Demek ki kim akıllı kimse nefsini muhasebe eder ve amel lima ba'del mevtiye ölümden sonrasını hazırını yapar. Amel yap. Ölümden sonrası işi muhtemelen. Aklın görevi de bu. Yani göz şu andaki görüntüyü görür. Görünü göremez göz. İlerisini göremez. Kulak burun işitir. Akıl ne yapar? Akıl sonuca bakarız, sonuca. Yani bir insan bir iş yapacağı zaman ne yapar değil mi? Ay baba bunun sonu ne olur, sonuç ne olur böyle? Ne dünyanın sonu muhteremler? Ya ölüm işte muhtemelen. Ölüm muhtemelen. Ya. Can bedende, yani ruh bedenden ayrıldığı anda ne oluyor insan? Adı cenaze oluyor muhtemelen. Cenaze. Yolda olabilir, uçak kazası olabilir, şu bu olabilir. Bak mesela yangınlar oluyor, şunlar bunlar oluyor, seller oluyor. Ölüm böyle. İnsan öldüğü anda adı oldu cenaze. Ne diyorlar? Cenaze bulundu. Cenaze bulundu. Bazı derler ki efendim pek dünya çalışmayacağız mı? Dünyaya ki çalışır mı tremler? Yani tavuk da çalışıyor dünyaya, horoz da çalışıyor muhtemelen, inek çalışıyor dünyaya. Ne oldu? Hayvan acıttı mı? Oradan bir at bakmıyorum böyle. Bağlıyorsa başlıyor bağırmaya. Acıttım diyor, bana söylen diyor, bağırıyor. Ya muhtemelen. Karınca değil mi? Karınca. Dur lan taşır yem muhtemelen. Yani her canlının fıtratında bu vardır. Fıtratında bu vardır böyle. Her canlı dünyaya çalışır. Ama ölümden sonrasına gelince o farklı meseledir. İman, inanç meselesi bu. Ve akıl meselesi bu. Ölümden sonrasını çalışmak böyle. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor Haşr suresinde 18'e Âmenü tekullâhe. Ey mümin Allah'tan korkun. Ey mümin Allah'tan korkun. Böyle. Allah korkusu. Allah'a tara asi ise etmeme. Emrine dinleme. İtaat etmeye Allah'tan diyeceğim böyle. Ve tenzur. Nazar etsin, baksın, ibrete baksın. Nefsün, her canlı, her nefis. Ma kaddemet, ma kaddemet, ma ismi mevsul. O şeye baksın ki, yarına ne gönderdi? Kaddemet ligadim. Bugün dünya, yarın ardındır. Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerime baktığında Allah buyuruyor. Böyle. Her nefis baksın böyle. Nefis sahibi, insan canlı baksın. Niye baksın? Yarına ne gönderdi? Hesabını yapsın. Ne gönderdi yarına böyle? Acaba gönlü ameli kurtarabilir mi kendisini? Namazı tamam mı acaba? Kazası var mı? Ona kılındı mı? Böyle. Orucu var mı? Şu var mı? Bu var mı? Haramlar neler, ne kadar günahlar vardı böyle? Buna baksın muhtemelenler. Ne kadar fazla gönderirsek öbür aleme orada o kadar kolaylaşır iş muhtemelenler. Hemen geç, hemen geç, geç. Bu kolay muhtemelenler. Ölüm de kolay. Kabir de kolay muhtemelenler. Mahşerde kısa olacak, çok kısa olacak mahşerde. Ama vakti kadar olacak böyle. Sıratı kısa olacak. Eğer buradan çok oraya çok gönderirsek muhtemelen, çok gönderirsek buraya böyle. Vettekullah. Mevlam buyuruyor, Allah'tan korkun böyle. Yani gene güvenmeyin. Bak. Nefis muhafızı yapınız. Yarına, ahiret ne kadar ona bakınız. Ama yine Allah'tan korkun. Böyle. Amel kabul oldu mu acaba? Ya. Olur mu tabii böyle? Günahlar duruyor mu acaba? Tevbe kabul oldu mu acaba? Bir insan hayattayken bunu yapmasa, yani ölümü unuttu, kefen, tabut, hiç onda oyuncak gelir onlara. Gider yakınlarının inancısına gider, gömülürken bakar ama ne gömülür acaba oraya? Yani bir gün, önce aklına gelmez muhtemelenler. Şam'da bir cenaze getiriyormuşlar. Hazreti Ebu Derda, sahabe-i kiramdan, sahabenin züh tekvalarından kitaptı. Bu Şam'a ile Şahat Ömer zamanında. O da varmış cenazede. Hakikaten gidiyor. Yoldan biri geliyor, Ebu Derda soruyor. Kim bu cenaze diyor. Ene diyor, ene. Benim diyor. Bak. Yani cenazeye giderken nasıl gidiyor? Ben öldüm, tabutta ben yatıyorum, beni götürüyorlar. Bak. Ya. Ben hazineydi, kim bu? Ene diyor, benim diyor. Bak, beni götürüyorlar böyle. Yani cenaze götürürken hepimiz ne yapalım? Ene, ben öldüm, beni götürüyorlar. Artık geri dönüş olmayan yola gittik muhtemelen. Geri dönemeyiz. Dönüş yok mu? O yola gittik böyle. Emir boşa geçti ne olacak? Ama Azrail Aleyhisselam unutmuyor bizi muhtemelen değil mi? Kişi garip olabiliyor. Ölüm, ölüm, bu da uzak diyor bunları. Aklına getirmiyor. Ama ölüm gelip çattığım ne oluyor? Mevlam buyuruyor. İbrahim 44. Menzirin nase. Menzirin nase. Abim inzar eyle, inzar. İnzar uyarma, korkutma ama böyle. Yani korkuyla kalıp uyarma. Neye benzer bu? Mesela bir insan çürüğüne gönder, karşı geçecek. Yorum der, sağa bak, sola bak, dikkat et, araba çarpmasın. Yani araba çarpmasın, tehlike yani bu. Ben biliyorum, ve enzir, emri hazır, müfettek tekilen burada. Peygamber emrediyor. Ennase insanlara, nâhse insanın çoğulu. Yevmi yetim azabı, onun azap geldiği zaman, ömrü boşa geçmiş, gülmüş, oynamış, denize gitmiş, tatile gitmiş, artık hiç abdest namaz aklı yok. Yani böyle. Oturmuş televizyon başında geceleri de böyle, efendim, geçmiş, ömrü boş geçmiş böyle. Bu azap geldiği zaman, hangi azap? Önce ilk ölüm. Azap, ölüm geldiği zaman, ölüm böyle. Dünyaya gelmek kolay olmuyor muhteremdir, dünyaya gelmek. Nasıl oluyor? Doğum sancısı bak, doğum sancısı muhteremdir. Dünyaya gelişimin sancılı, gidiş o da sancılı. Sancı ölü verdi yok muhterem, yok muhteremdir. Ecel terleri dökmek, ecel terleri muhteremdir böyle. Hele gözden perde kalkacak, ölüme yaklaşınca artık göz beyazlanır, dünyayı göremez muhteremdir. Eğer bir ağır hastanın gözü daha karası duruyorsa, parlaksa, daha eceye gelmemiş muhtemelen. Gözden belli muhtemelen. Eğer gözün karası gitmiş, artık gözü beyazlatmışsa, dünyada bitti onun için muhtemelen. Beni görem artık muhtemelen. O alemi görür ama böyle. Ölenler ruhlarını görür, onlar bunlara göre bu şekilde böylece. O zaman ne başlıyor? Nedamet, pişmanlık muhtemelen, pişmanlık. Pişmanlık, pişmanlık böyle. Kişi ne yapıyor anda görüyor ama. Ameliyatını görüyor, bakıyor. Sevap çok az. Günah çok. Melekler hepsini bunları görüyor. Elini başta göğsüne bir vurmaya mı böyle böyle. Bir elini vurur böyle, bir elini vurur. Ecel terdi yıkan mı böyle. Sıkılır, patlar mı böyle ama patlar mı? Ayak ayak atar mı böyle. Ne bunlar? Sıkıntı, pişmanlık. Pişmanlık, ömrü boşa geçti, anlıyor o zaman, anlıyor, eyvah. Aldanmışım dünyaya diyor. Yandım diyor muhtemelen. Biliyor o zaman şu an, gördü artık böyle. Fekul der ki o zaman, azale dikince karşısına, fekul dediğinde ellerinde zalemu, zalimler. Hepsine zulmedenler böyle. Günahlara dalmış, kulaklara girmiş, artık asmış, kesmezse böyle zalimler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Artık her şey bitti muhtemelen. Rabbena. Ehhırna. Aman bizi ertele biraz, teyir eyle. Hem öldürme, can alma hem alma. Bak. Rabbena ehhırna. Aman bizi biraz teyir et bizi, ertele. Yine ecelen karıp yakın bir zamana kadar. Ne olacak? İşte ayet-i kerime tabi muhtemelen böyle. Rabbi sana kulluk edeceğim. Peygamber tabi olacak muhtemelen böyle. Yani tevbe edeceğim, şu yapacağım, kazanımızı kılın, şu yapacağım, yapacağım böyle. O anda tabi Allah'ın ve takdirinde o an dönüş yok muhteremler böyle. Yani artık kalp gözü açılınca insan böyle azrailer melekleri görünce imanın aslı gaybidir. İman şuura döndü böyle. Onun kıymeti yoktur. O anda tevbe kabul değil. Yalvarıyor. Zaman istiyor. Zaman. Bak. Zaman içinde. Ne olur Rabbim bana bir zaman tanı bak. Aman bana Rabbim bir zaman tanı böyle. Alma hemen şu canım böyle. Şunu yapacağım. Yapacağım ya Rabbim yapacağım böyle. Ama işten geçiyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Öyle insan var, ölüm anında öyle şey görüyor ki, yani böyle rahmet ettiğini görüyor böyle, evliyaları görüyor böyle, hatta en son gözünü diker böyle bir şeye, böyle tavandır diker, bakın gözüne bakar, gideceği yerini görür, kabrini görür, cenneti görür, makamını görür böyle. O ne yapar? Rabbim emitni, emitni, ya Rabbim emitni. Allah'ım beni çabuk ol, çabuk ol. Hatta tabuta kondu mesela, işte camiye götürüyor, şu bu derken böyle bekleniyor, konuşmalar yapıyor bazen, uzatıyorlar bazı konuşmaları, şey yapıyorlar. Yalvarıyor muhteremler. Kadimuni, kadimuni, aciluni. Aman beni çabuk götürün, çabuk. Yalvarıyor muhteremler. Kim? Oraya boş el gitmeyen muhteremler. Ya da boş yaşamayanlar. Allah kulluk edenler muhteremler. Allah kuvvetine kime kuvvet ediyor? Şeytan uyuyor, nefsi uyuyor muhtemelen. Şeyh, nefsi uyuyor. Gazaptır, şehvettir, şunla içkidir, uyuşturuyordur, şunla bunlar böyle. Başıboş, serseri yani bir hayat böyle. Dünyada bunun zararı var, hastalıklar bunlar var. Dünyası da bela artı bela. Bir de ahirette muhteremler, mahşerde sevap az geldi. Sevap az geldi sevabı. İki melek bekliyor, zabani, iri, irim irim muhtemelen, korkunç bir muhtemelen. Yani insan aldığı avucunu ezer, büyük muhtemelen. İki bekliyor, böyle huzuhu ve gulluhu. Sümen cahime salli, tutun bunu makamına, elini bağlayın boynuna, atın bunu cehenneme, bunu bunu zincire muhtemelen. Böyle. Cehennem. Yani adı korkudur mu? Adı korkudur, cehennem adı korkudur. Yani dünyada 5-10 sene, 20 sene, 50 sene neyse mesela bir boşa geç dünyası. Zaten bir kısmı uykuda geçiyor, bir kısmı kavgaya geçiyor, savaşta geçiyor, evde huzursuzlukta geçiyor, çalışmaya geçiyor, şuna buna geçiyor, hayat bu. Yani. Ne oldu? Sonsuz bir alem muhtemelenler. Altı da cehenneme. İza uluku fiha, uluku ülka, yukarı atmak. Atıyorlar muhtemelen. Atıyorlar cehenneme. Ve yastarını fiha, başına bağırmaya muhtemelen. Ve yastarını fiha, imdat var. Çığlık muhtemelen. Bağırma, çağırma muhtemelen. Böyle. Aman imdat, aman imdat. Böyle. Rabbim ahirette, aman biz buradan çıkar ya Rabbi. Dayanamayız ya Rabbi. Ateş, ateş muhtemelen böyle. Gayra deresi var ki ateşten daha sıcak buharı. Buharı muhtemelen. Yanıyor. Gayra deresi muhtemelen. Hukur hukur böyle. Ses çıkarıyor böyle. Şeyh ve tefhur be. Kaynıyor. Şeyh'in eşek anırması gibi şeyh böyle, böyle. Muazzam böyle ses çıkarıyor böyle. Eşek anırması gibi böyle. O cehennem. Bir de aslında ısınan bir şey kırmızı renk veriyor. 5 derece ısınınca. Cehennem bu aksine, o da kararıyor muhtemelenler. Cehennem ateş ama o kararıyor artık ateş. Kara, kapkaranlık. Kapkaranlık cehennem böylece. İnsan birbirine böyle bağırma, çağırma, sen beni aldattın, sen yoldan çıkardın, sen beni aldın böyle. Birbirine bağırma, çağırma muhtemelen böyle. Of yuvan böyle, çığlık bak. Estarhune, sarha, yani gavs, yardım istenen böyle böyle. Yok bize bir yardımcı. Rabben ahrişna, yani yanıyorlar muhtemelen. Tabi ne var cehennemde? Acıkıyorlar. Zevkum acıyor. Zevkum bile dariye var. Dariye. Dikenli bir şey böyle. Cehennemde ateşi bitişen böyle. Atıyor ağzına. Boğazına yapışıyor. Diken apatıyor muhtemelen böyle. Uyutamıyor böyle. Ölüm yok ama. Atıyor dikenli yerlere muhtemelen. Sonra su, su diyor böyle. Ateşi kaynayan su muhtemelen böyle. Gassa, gıslin suları var. Gıslin. Akar irinde kanlar, leş gibi kokan muhtemelen böyle. Onların böyle, veriyor bunlar zebaniler. Ne diyorlar? Rabbena ahrişna, ne olur bizi çıkar buradan. Namel saliyen garilezi künna namel. Yaptığımızın, dünyadaki yaptığımızın, onu yapmıyor, başı yapmıyorlar şimdi yardım böyle böyle. Bak muhtemelen şimdi. Yani dünyada yaşarken, haram gitti, şunu yaptık. İçki içti, şunu yaptı. Yapmayız ya Rabbi. Bizi gönder dünyaya. İşte namazı kılıyor, şunu yapmayı, başı bağırmaya çağırmaya. İşte geçiyor muhteremler. İşte dünya hayatının değerini bilmek muhteremler böyle. Bu konu uzattım biraz. Bilmek. Çünkü çok mühim muhteremler böyle. Dünya aldanmama, nefse uymama muhteremler böyle. Ölüm unutmama muhteremler. O kefen, mezar unutmam bunları gerekiyor. İlk dönem Hamsen kable Hamsin hadis-i şerif başlamıştır böyle. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Hatta burada ilim gelmiyor da ya tenim, yani ganimet bil böyle. Ganimet bil böyle. Beş şeyin kıymetini bil, beş şey gelmeden. Ganimet bil, yapış bunlar böyle. Hayateki kal mevtik. Hayatını bil, ölüm gelmeden. Bunu geçtik. İkincisi, ve sıhhateke kable sekamik. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek. Hastalık gelmeden. İnsan öyle hasta yakalanabilir ki tedavisi olmaz. Hatta öyle hastalık var ki teşhis bile kuramıyor bunu. Yani bugün tıp o kadar teknoloji var elinde varken değil mi? Böyle hastalık var. Hastanede dolaşıyor. Teşhis kuramıyor muhtemelen böyle. Tedavi muhtemelen böyle. Hastalık gelmeden sakın bilmek yani. Yani sağlık insan sıhhateyken Allah kulu yapmalı muhtemelen böyle. Bizim Mevlam şu buyuruyor muhtemelen sağlığı ilgili. Vela taktı enfüseküm. Nefsinizi öldürmeyiniz. Yani canınızı kıymayınız. İntihar etmeyiniz yani böyle. Öldürmeyin. Yani intihar haram muhtemelen böyle. Olmuş oluyor. Bir insan kendi canına kıydı mı Allah korusun, nefsinin katili oluyor. Diğeri katilin daha da günah muhtemelen böyle. Daha günah. Hatta Ebu Süleyman namazı kılınmıyor. Ebu Süleyman ona göre böyle. İmam Hüseyin'e kılınmıyor muhtemelen böyle. Şimdi iki ayrılıyor ulemalara göre bu insan kendini öldürmesi. Biri fevriye. Aniden birdenbire öldürmek böyle. Mesela dayar tabancayı alnına bir tetiğe basar, gitti muhtemelen. Yine asar, yine denize atar bu şekilde, neyse. Bu nedenle fevri olarak nefsini öldürme, intihar. Bir de var, tedrici var. Bir anda öldürmüyor ama yavaş ölmeye götürüyor. O da haram muhtemelen. Arkır alıyor, uçuşur alıyor muhtemelen değil mi? Ne bunlar? Ölmeye götürüyor muhtemelen. Zaman avcaya kanser şüphe oluyor böylece. Sigara mesela değil mi? Sigara muhtemelen böyle. İki uzman doktor muhtemelen. İki Müslüman uzman doktor. Bir şeye zarar edelim onu yemek gün olur baktığına böyle. Yani bir gıda bile böyle. Gıda bile olsa böyle. Hatta ekşimiş yemek bile mekruh baktığına böyle. Zarar olsun muhtemelen böyle. Hele bir gıda meselesinde bir meselede İki uzman Müslüman doktor bu zarar delir mi sahada onu yapmak haram muhtemelen. Sigara muhtemelen. En az 15 şey diyorlar bir paketi. Her günümüzde kadın içiyor, ekşi muhtemelen böyle. O dumanı çekiyor muhtemelen. Yani içinde kaç türlü zehir aldı, kaçlı muhtemelen böyle. Neyse bir nikotin bilinmesini bilin, isteyen böyle. Şimdi nereye çıktı benim adı? Laboratuvarlarda böyle. Nereye için çıktı benim adı böyle? Evsiz gazındaki o zehri bile var. Nereye diyor bunlar böyle? Of, şekil oldu böyle. O şekil, nereye? Akciğere gidiyor muhtemelen. Mideye akciğere gidiyor muhtemelen böyle. Duman bile, normal bir odun dumanı bile karşı insanı öldürüyor mu? Zehirli insanı böyle. Normal bile böyle. Sigara. Araştırmışlar bakın muhtemelen böyle. Bir hayvan aç bakmışlar, ineğe muhtemelen. Aç bakmışlar böyle. Bunu yalnız tütün yapabiliyorlar. Taze yapabiliyorlar muhtemelen böyle. Yemiyor bakın muhtemelen. Yemiyor muhtemelen. Hayvan aç kalmış. Aç hayvanken böyle. Tütün yapmaya yemiyor muhtemelen bak. Yemiyor. Tütün yaprağı ilaç sende kullanılmıyor muhtemelen. Yalnız tarımda kullanılmak böyle. Yani bazı yapraklar mesela zehir olabiliyor. Bunlar ilaçlarında kullanılır, bunda kullanılır böyle. Tütün yaprağı ilaçlarında kullanmayan tarımda kullanılır muhtemelen. O öldürücü muhtemelen bakıyor böyle böyle. Yani tütün yaprağı da zehir, zehir, zehir muhtemelen böyle böyle. Bu da nedir? Tedrici ölüm. Ömrü kısalıyor muhtemelenler. İnsan ne yapıyor bu? Ölüme getiriyor muhtemelenler. Yani bir aşağıdan sana bakalım. Şunlar bunlar, şunlar bunlar. Bir gün bir işlerci doktor muhtemelenler size hakkında konuşuyor bir yerde. Konferans veriyor. Bir saat konuşuyor. Tabi o daha bilimsel olarak açıklama yapıyor bunları. Ya bundan konuşuyor. Bir söz istiyor. Doktora böyle diyor. Bir saat diyor sigaranın zararından bahsedenir. Hiçbir faydası yok mu? Düşünüyor böyle biraz. İki faydası var diyor. İki faydası var böyle. Ne bunlar? Biri diyor onu köpek ısırmaz. Yerine hırsız girmez. Ya nasıl oldu oldu böyle? Şöyle diyor. Ama açar mısın mıydı onu böyle? Çabuk yaşlanır diyor. Çabuk yaşlanır böyle diyor. Eline bastı alır diyor. Köpek ısırmaz mı? Bastına göre de böyle diyor. E hırsız girmez. Öksürür diyor. Acaya gitti diyor böyle. Gece diyor durmadan diyor. Hırsız korkar diyor. Uyumuyorlar da giremez diyor. Yine mesela gıda olarak da Mevlam buyuruyor ve kürbe şevhu ve la tüsrifu. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Bizans'tan bir Rum doktora geliyor Medine Münevvere'ye. Doktor yapmak için geliyor böyle. Bir sene kalıyor. İki kişi gelmiş aslında tedavi. İki kişi gelmişler. Bir sene içerisinde böyle. Biri ya Ömer diyor. Sizin kitabın ne var diyor bu konuda diyor böyle. Hasta olmuyorsunuz siz böyle. Bakın mesela böyle. İyi bir şeyini sevetmeyiniz. Vekülü ve şebu ve la tüsrefu. Bakın mesela böyle. Vekülü yiyiniz. Yiyiniz böyle. Helal yiyiniz. Ve şebu işiniz suyu da ama ve la tüsrefu israfından böyle. Yani doymadan sofradan kalkmak mesela bakın böyle. Doymadan sofradan kalkmak bu türlü böyle. 10 tonluk kamyon. At 12 ton. Ne oldu mu? Zorlanır bu türlü. Her çıktı. Rampa çıkarken başlar bağırmaya. Ah madem. O kamyon başlar bağırmaya. Çıkarken rampa yok. Böyle. Doymadan kalkmak. Bir de bu türlüler. Asıkü dayin el bereletü böyle. Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Her hastalığın aslı kökü nedir başı? Acıkmadan yemek, tokuna yemek. Acıkmadan yemek, tokuna yemekle atıştırmak. Yani günümüzde bu var mı? Boş değil, boş boğazlık böyle. Boş boğaz mı böyle? Atıştırma. Böyle. Acıkma, önceki sindirilmesi gerekiyor. Yani sindirilsin ki, yeni gelen de ona yeni bir sindirmez mi? Bir de mümkünse çeşitli yememek lazım sofralarında değerli böyle. Yani çeşit fazla oldu mu daha faydalı değil, zarar oluyor muhtemelen böyle bak muhtemelen. Ya yani iki de şuna bakalım, bir de şuna altına bakalım, bir de buna bakalım. Ama zarar, neye zarar muhtemelen? Her yiyeceğinin enzimi yani salgısı başka. Başka muhtemelen ya. İnsan ne yiyecekse beyin onu hazırlıyor muhtemelen. Hatta bir önce ne yiyeceğini bilsin. O zaman kişinin daha işte artar. Senin daha kolay muhtemelen. Beynini azda sindirimini muhtemelen. Enzim azda böyle muhtemelen. Hele zıt gıda oldu mu o sindirilmez muhtemelen. Sindirilmez. Gaz yapar. Kabızlık yapar. Kabızlık gaz mesela yaşlanır muhtemelen böyle. Erken yaşlanmanın en büyük sebebi bu muhtemelen böyle. Yani bir insan çabuk çökmüş, yaşlanmışsa tabi üzün dert de var bunda böyle. En büyük kabızlık muhtemelen. Kabızlık muhtemelen böyle. Kabızlık böyle böyle. O bağırsa doluyken zehir muhtemelen böyle. Gaz yapıyor. Dışı atamıyor bunu böyle. Kana karışıyor muhtemelen böyle. Ona karışıyor böyle. Mümkünse doymadan kalkmak sofrada. İsraf etmemek. Etmemek gerekiyor. Acıkmadan da yememek muhtemelen böyle. Ve feragake kabile şugulik. Üçüncüsü de gelik muhtemelen beş şeyden. meşguliyet gelmeden boş vaktin değerini bilmek. Meşguliyet gelmeden böyle. Yani meşguliyet var çok. İş, güç, şuradan, buradan, her taraf karışık kafam böyle. O olacak, bu olacak. Böyle. Gelmeden boş vaktin kıymetini bilmek. Vakti boşa geçirmemek muhtemelenler. Biz ne yapıyoruz muhtemelen? İşte boşa geldim, o canım sıkılıyor. Ne yapalım acaba? Nasıl geçirme bakalım bakalım. Hadis-i Şerif, Buhari, Tirmizi, İbn-i Acab bir peygamber buyuruyor. Nimetan, iki nimet var. İki nimet. Mabudun minhuma kesim minallah. İnsan çoğunluğundan gafil ama. Aldanmıştır. İki nimet var. İnsanlara bak, çoğu kesilmiyor. Çoğu bundan gafil mi? Aldanmıştır böyle. Ne bunlar? Es-sıhhatı ve feragı. Sağlık ve boş zaman. Boş vakit mi? Sağlık başka bir tane böyle. Yani sağlığın kıymetini bilmeli. Bir insan sağlığında yaptığı amelini hasta yapamadı. Yine hasta yapamadı. Bu bir peygamber hadis-i Buhari'de İzzam Merezel Abdü Efsafir'e bir kul hastalandı. Ya da yolculuk yapıyor. Kütübe lehü misl-i makâne yapmeli mükümmel sayhen böyle. Kişi yani farzların dışında tabii bu. Kişi farzların dışında mesela belli bir zaman Kur'an okuyor, işte kitap okuyor, dini kitapları okuyor, ilme çalışıyor. Allah'tan zikrediyor, sarf şey getiriyor. Yani belli ibadetler var kişinin mesela böyle. Ama hastalandı, ancak farz zamanı kılabiliyor artık böyle. Peki sünneti kılamayacak muhtemelenler. O zaman ne oluyor? Sağlığı ne yapmışsa bu da buna yazılıyor muhtemelen. Yazılıyor muhtemelen. Mesela öyle insanlar Allah korusun böyle. Mesela bir ferç oluyor. Böyle. Yıllarca hasta muhtemelen. Yani dönemiyor muhtemelen. Başka hasta okulabiliyor bile. Kol hasta okulabiliyor böyle. Hatta yani beynine, bir aklına bir özür gelse beynine muhtemelen böyle. Yani buna ama şu buna gelse, aklına bir şey gelse bile böyle. Bakın ne oluyor? Eğer sağlığında güzel bir şey yapıyorsa, onu yapmış gibi alıyor sevabını muhtemelen böyle. İki şey var. Sağlık, boş vakit muhtemelen. Boş vakit muhtemelen böyle. Yani boş vakitte ne yapmak gerekiyor? Hayat alemine buradan bir şey göndermek gerekiyor. Efendim işte şu dünya şunu yapayım, gezeyim, tozayım, şunu yapayım, bunu yapayım, çay basayım, şey içeyim, yok şunu yapayım. Haram değilse olabilir muhtemelen ama boş vakit değerlendirilmiyor burada muhtemelen. Ah muhtemelen. Yani bilebilsek şöyle böyle, son nefeste gözden perde kalkınca muhtemelen, kalp gözü açılınca muhtemelen, kişilik sahibini görüyor. Sonra göre muhtemelen böyle ya. Eğer asla sevabı, o anda pişmanlığı yanıyor. Evet, yanıyor o anda muhtemelen böyle. Elinden geldiği kadar derler muhtemelen. Kur'an okuyorum, kitap okuyorum mesela, ilmihal okuyorum böyle. Namazın ve şartların, vacizin mesela, herkese buna lazım bunlar böylece. Ve şebabeke kabri eremet. Bir de yaşlı gelmeden genç hükümeti bilmek. Yaşlılık gelmeden gençliğin değerini bilmek, gençliğin. Yani genç kalmayacak muhtemelen. Bugünün yaşları, dün onda genç olan muhtemelen. Ya muhtemelen. Yani her genç ömrü varsa o da yaşlanacak muhtemelen. Ölmüş yaşlı emekliyim yaparım, yaşlı yaparım. Yapamazsın muhtemelen, yapamazsın. İdam tutamazsın, belin bükülür, nefesini zorlatır, kalbini sıkıştırır. Muhtemelen, fazla zor kurarsın muhtemelen böyle. Zor kurarsın muhtemelen böyle. Onun için aman gençlik muhtemelen böyle. Gençlik böyle. Biliyorsunuz, yedi kimse sınıf böyle, mahşerde arşın gölgesinde, arşın gölgesinde. Yani bütün mahlukat, insan, cin, hayvanlar mahşerde güneş altında yanarken böyle izdiham var, ter böyle. Acıkma, aya yanlıyor, baş açık böyle. Yerden taban yanıyor diye metal olacak, gümüş olacak böyle. Yanacak altın taban ya. Beyin kanıyor böyle. Kanıyor şey, ter ter ter böylece. Yedi sınıf hani gölgesinde. Bunlar biri kim? Gençler, genç anı geçmişti muhtemelen böyle. Ve şabın şef ibadet hala melabı. Ve şabın genç. Allah ibadetinde neşin ne var bulunan gençler böyle. Yani genç yaşında Allah kulluk eden, kilermeden, pislenmeden, paslanmadan neden muhtemelen böyle. İnne Allah yübü şabbe. Yalnız şeyler bu peygamberimiz. Allah Teala gençleri sever. Ellezi yefna şebab evim ve fi taatillah. Eğer bir genç gençliğini sağlıklı, sağlıklı, enerjisi bol böyle. Enerjisi bol böyle, sağlıklı böyle. Bir genç o gençliğin, o sağlıklı enerjisini Allah'ına harcarsa Allah'ın sevgili kulu muhtemelen böyle. Ya da şu Allah'ın veli kulu bundan muhtemelen bak. Allah'ın evli kulu bundan muhtemelen böyle yani. Yani günümüzün gençleri, evliyalar bundan muhtemelen, gençleri muhtemelen böyle. Enerjisi bol muhtemelen böyle. Her adam bir şey bilir muhtemelen böyle. Gidip maçta gol diye bağırabilir muhtemelen, onu kavga edebilir muhtemelen böyle ya. Bakın da muhtemelen böyle. Kadına kıza bakmıyor, içki yakışıyor muhtemelen böyle. Gençliğini, en verimli çağını Allah'ın tüketiyor muhtemelen. Bak, yefna şebabe gençliğine. Şimdi şöyle bir örnek versek muhteremler. Bir insan gençliğini haramda geçirmiş muhteremlerle. Her kötülüğü yapmış. Yapabildiğini yani. Yani gene bırakmamış. Yapmış böyle. Yaşlanmış artık. Maça gidemez, gözü zaten görmez. Beli bükür muhtemelen böyle. Haram işleyemez, içki içemez. Artık bir şey bunlara böyle. Cami bir gelir mesela benim muhtemelen. Bununla böyle bir değil muhtemelen böyle. Baktım muhtemelen böyle. Değil muhtemelen böyle. Yine gençlik, gençlik, gençlik muhtemelen böyle. Savaşlarda peygamber zamanında en çok gençler savaşır muhtemelen böyle. Gençler muhtemelen böyle. Savaşanlar muhtemelen böyle. Gençler muhtemelen böyle. İlim öğrenci gençler muhtemelen böyle. Sonra dinimi taşıyan bize hep gençler muhtemelen. Gençler muhtemelen böyle. Yani hiç gençlerden muhtemelen. Gençlikte yani genç o gençliğini, enerjisini, gücünü, kuvvetini, sağlığını, sıhhatini Allah kulu geçirmesi. Erkek kadın hak etmiyor. Yine bir anı şey bu peygamber muhteremler. Mâ min şeyin ehab ilallâhi meşâbin taibin. Allah katında en sevimli kimdir? Genç, bir ara biraz tam goblamamış, hemen tevbe dönmesi Allah-u Teala'ya bak. Yani gençliğine dönmesi. Gençliğine gitmeden, uçmadan kafesine muhterem. Ama gençlik, gençlik bilmek kıymetli muhtemelen böyle. Allah katında bunun değeri başka muhtemelen, gençlerin muhtemelen böyle. İlim de muhtemelen, gençlik olur, ilim de muhtemelen böyle. Büyük ulemalar, yaşlılıkta ilim öğrenmek, su üzerine yazı yazmaya benzer. Su yazı yazıyor, akarsu. Parmağında yazıyor böyle, akarsu. Bir taraftan harfle gidiyor ama, akıyor bir muhtemelen. Yani yaşlı bir insan bir şeyi dinler, okuma çalışır ama hemen unutur. Akarsu gibi muhtemelen böyle. Yaşlı bakmadım böyle. Yaşlı ilim öğrenmek neye benziyor? Akarsu yazı yazmaya benziyor böyle. Hemen aklına akıp gider muhtemelen böyle. Böyle böyle. Hiç dinler mesela bir şeyi, kitap okumuş şekilde. Ya okudum ama ya böyle mi böyle miydi? Tamam ben. Gençlik de neye benziyor? Taşları yazazmaya, taş üzerine kazıyor, taş kazınıyor. Burada kalıyor, yıllarca kalıyor. Gençlikten muhtemelen böyle. Onun için hafıza gençliği olur muhtemelen, ilim gençliği olur böyle, cihat gençliği olur böyle, Allah yolunda. Ne mutlu gençliğini Allah'a harcayanlar muhtemelen böyle. Erkek olsun, tabii kız olsun muhtemelen. Yine gençlik, gençlik, gençlik muhtemelen böyle böyle. Bir, gençliğinde kızın biri, birisini sevmiş çok muhtemelen erkek. Seviyor, kız seviyor muhtemelen. Erkek o anda onu sevmiş. Neyse böyle, istemiyor onu böyle. Tabii kız başta evleniyor. Başta evleniyor bundan muhtemelen böyle. Evleniyorlar. Derken artık bu yaşını yaşamış. Tabii saç çok ağırmış. Beli bükülmüş artık böyle. Yaşlanmış böyle. O hanım bunu bırakıp başına gidiyor bu sefer. Tek gidiyor hanım bunu muhtemelen böyle. O kızın da eşi ölmüş. Başka kızın da eşi ölmüş bu dönem. Doğdu, dukanmış. O beni çok severdi. Ona haber göndereyim diyor. Onun eline bağırdı böyle. Haber gönderiyor. Böyle böyle, böyle diyor. Sen zamanı sevmişsin onu. Bana mı bak gitmiş. Seni elinmek istiyor. O da gelsin diyor. Gelsin diyor. Konuşalım bakalım diyor. Gidiyor. Seviniyor tabii. Gidiyor. Bakıyor bakıyor. Sen diyor genç güzelen diyor başvuru harcadın diyor. Ne yapayım ben seni şimdi yapayım. Bak bak bak bu tarafta. Sen diyor o gençliğin güzelen diyor başka da harcadın. Artık bir şey yaramıyorsun. Şimdi ben seni ne yapayım diyor muhtemelenler. Şimdi bir Allah dostu şöyle buyuruyor muhtemelenler. Allah bize derdesi ne yaparsın? Allah derse yapmadı ya. Yani gençliğin harcı aramlarda kanı peşinde, top peşinde, kız peşinde, uyuşturucu peşinde, içki peşinde, haramda kuşat, camide namazdan kaç, bir şey yaramayınca Allah kuluna, gerçi Allah teybe kabul ediyor muhtemelen. Allah kabul ediyor, kesin. Yani, tam edersin böyle. Ama yani bir nevi buna benimki bu oynamalı. Böyle. Diyor Rabbim kulum sen enerjini, gençliğini nerede adansın muhtemelen ya? Nerede adansın muhtemelen? Yani en dirilmiş çağda Allah kulakını çeleceğim Mevlamıza. Ve günahke kable vakrik. Bir de sonuçlu muhteremler zenginin kıymetini bil fakirlik gelmeden. Öyle insan vardır ki çok yükselir birdenbire batar. Biraz da muhterem böyle. Artık faize girer, kredi adına mı girer? Hele günümüzde kredi var ya, kredi yolu muhtemelen. O da faizken, bundan beni korktu insanlar. Faiz deyince, beni korktu insanlar muhtemelen. Ne yaptılar? İsmi değiştiriyor kapitalistler. O da kredi. Ne yapar faiz muhtemelen? Anasını beni götürür muhtemelen böyle. Mevlam yemin riba. Verir bir sadakat. Mevlam ribayı mahveder, mahveder, helak eder. Yani bir taş bir eve konser faiz parası ile evde belki de olmaz muhtemelen böyle. Böyle. Etme bu şekilde. Demek ki bir insan varlık zamanında bilmeli bir paylaşmayı bilir. Paylaşma muhtemelen böyle, böyle. Yani çevresinin yakınları paylaşmalı bir Allah yolunda harcaması gerekiyor. Allah yolunda ne yapabilirse. Bunlara bu şekilde. Tebuk seferi. Tebuk Medine uzak 100 kilometre. 700 kilometre ama çöl yolu o dönemde. Deve yolu gidecek bir de çöl muhtemelen böyle. Taş, kum, dereler, tepeler, şunlara, bunlara dağ yolları çıkacak. Dikenler var. Ayağında çarık var deriden, ham deriden. İki gün önce yürür. Paramparçalan yolu böyle. Ayaklarına dikenler batacak. Gidecek muhtemelen de. Tebuk'a giderken bir de kıtlık vardı. Hava çok sıcaktı muhtemelen böyle. Kurban olduğu zamanda. Aşırıdan bu ayırdı demek ki böyle. Kurban olduğu bir zamandı. Kıtlık vardı. Hava aç sıcaktı böyle. Dedi ki münafıklar çıkmayın bu soğuk sıcakta. Dedi ki buyurdu Mevlam. Kul narcen eşeddi harra. Kul narcen eşeddi harra. Abi söyle. Nar cehennem ya. Ya ateş muhtemelen. Eşeddi. Daha çok ama çok da sıcak. Ne gerekti muhtemelen? O zaman Beyt-i Mal'den mal yok hazinede muhtemelen böyle. Herkes kendi devesi kendisini alacak bu şekilde böylece. Araç lazım, yani deve lazım. Tabii kılıç, ok, zırhlar, şunlar, bunlarla gerekçe lazım. Para da lazım tabii bunlara. Lazım. Deve işte teşvik etti eshab-ı kiramını böyle. Getir getirler böyle. En çok az Osman getirmekte lazım. Yani varlık varmış ama Allah işte onu biriktirmiş onları muhtemelen böyle. Böyle. Getirmekte. 1000 deve getirmek. 1000 deve var. 900 deve, 100 at böyle. Her şey hazır ama deve. Yolları, mulları, üstüne bütün terizatı beraber muhtemelen böyle. Getirdi. O kadar ilk getirdi. Bir de ne yaptı? 1000 dinar muhtemelen. 10 bin lira. 10 bin dinar muhtemelen. Torbayı getirdi böyle. Meşritte hep önünü döktü muhtemelen böyle. Torbayla getirdi. 10 bin dinar. Ve oturuyor mihratı muhtemelen. Peygamber'e döktü böyle. Allah'ım ben Osman razıyım. Ondan razı ol ben. Allah'ım Osman razıyım. Sen razı ol burada muhtemelen böyle, böyle. Yani Allah yolunda harcamak muhtemelen böyle, böyle. Tabii yoksa insan ancak kendini geçindirir. Harç boş. İsraf etmesi geçindirir. Gerçi de İsraftan bugün geçinemiyoruz muhtemelen böyle. Ama varlık onu bırakmamız böyle. Herhalde böyle daha 40 günlerinde böyle herhalde böyle Allah yolunda harcamak muhtemelen böyle. Yani mal ile ve can ile. Mal ile can ile muhtemelen böyle. Yani İslam'a sahiplenmek muhtemelen. Dine yardım etmek muhtemelen. Dine yardım. En muazzam sevap dine hizmet muhtemelen. Allah'ın dinine böyle. Dini yaşatmak muhtemelen. Dini gelip kuşak aktarmak gerekiyor. İşte Mevlam Peygamber buyuruyor muhtemelenler. Bir de zenginin zamanında fakir olmadan önce bu zenginin kıymeti bilmek muhtemelen. Yerine harcamak bunları da böyle. Nasıl olursa bu şekilde. Yani dünyanın sonu belli. Yani dünyanın acaba yok. Kuş yok. Kesin %100 muhtemelen. Sonu ölüm. Adem babamıza günümüze kadar bir de kişi kalmış, yaşamış, unutulmuş. Köyde köşede. Yani tek kişi kalmış ormanda, mağarada, unutulup kalmış tek kişi yok. Ağızdan bir sonunda görebiliyor muhtemelen böyle. Dünyanın sonu ölüm muhtemelenler. Ölüm var. Öldüğü anda cenaze oluyor. Artık malına çıktı muhtemelen böyle böyle. Ondan mal çıktı muhtemelen böyle. Bak. Şimdi bir insan hasta olsa, komada olsa, bilinci olmasa ama henüz de ölmemişse ona taksim olmuyor muhtemelen. Olamıyor muhtemelen böyle. Mesela varisleri almasa kendi aralarında nasıl da babamız lazım ölecek. Yani tıbben bitti artık bunun işi böyle. Ölecek bunun. Bu taksim edemez. Haram mutlaka böyle, böyle. Ne zaman? Öldüğü anda ona çıktı mutlaka. Ona çıktı mutlaka böyle. Malı varislerin malı mutlaka böyle. Mal varisinin malı bu şekilde. Yani ahirette mal insan götüremiyor mutlaka böyle. Eğer göndermişse o var muhtemelen. Göndermişse o var bu şekilde. İşte ölürken rahat ölmek muhtemelen böyle. İmanla ölmek, şehit olarak ölmek. Yani savaş ölmek şart değil muhtemelen. İnsan suda boğulur, depremde ölür, iç hastalığında ölür, yatağında ölür. Eğer kişi şehit olarak ölmek Allah'ın istiyorsa olur bu da muhtemelen böyle. Yani şehitin, 5 tür şehit var muhtemelen böyle, böyle. Şehitlik vardır. En iyi ölüm şehitlik muhtemelen. Şehit ölme böyle, böyle. Ürümaz çekmez bunlara fazla. Ürümaz çekmez bunlara fazla. Bunlara sual yok muhtemelen şehitlere muhtemelen böyle, kabirde böyle. Hatta hakiki şehitler, savaş ölenler, onlar yıkanmıyor muhtemelen böyle. Bak. Yani kanla beraber gömülüyor. Kanla beraber. Uhud'da 70 şehit verdik. Yani buydu ki yıkamayın bunları. Şehidin kanı temiz bak muhtemelen böyle. Yani her kan necis, insandan kan, hayvandan kan, kan necistir muhtemelen böyle. Yani insanın mesela kendi kanı, parmağı kışı olmuş, burnu kanı mesela böyle. Hatta bir insan mesela burnu kanamış, mendille burnu kanını aldı. Bunu cebine koydu, namaz kıldı ama olmadı muhtemelenler. Bir diren miktarı kan mendille varsa, ne bir diren miktarı sıvıda, avucun şu parmak ağrı iç kadar muhtemelen. Yani sıvı olan yayılan böyle, parmak hariç, şu kadar böyle kan, sıvı kan, insanın elbisesinde, üstünde veyahut da mendilinde olsa, bunu cebine koysa, kan nirisi olduğu için ne oluyor? Namaz olmuyor muhtemelen böyle. Yalnız şehidin kanı temiz muhtemelen bak, şehidin kanı muhtemelen böyle bak. Şehidin kanı muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin, işleyenlere şehit muhtemelen böyle inşallah. Şehidin işler böyle muhtemelen böyle. Bir de tabii peygamberle komşu olmak muhteremler, cennette böyle muhteremler. Dünyada Rabzaya muhtara yakın komşu olmak, cennette peygamberle komşu olmak muhteremler böyle muhteremler. Bir genç çok açtı peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, gece uyumazdı evinde. Peygamberimizin evinde yatardı muhterem, dışarıda baş, soğukta yatıyor muhterem böyle. Peygamberimizin evinin tek odaydı muhterem, evi. Tek oda. Tek oda muhterem böyle. İşinde yok lavabo falan da ama. Yani kalktım gece teheccüd namazına, aldı eline ibri. Çıkardı dışarı muhtemelen, absalım dışarı da absalım muhtemelen böyle. Bu genç de Peygamberimizin hep kapısı karşısında yatıyor böyle dışarıda. Uyumuyor böyle. Gözlük böyle kapısına böyle. Yani çıktı onda, hemen koşuya giriyor muhtemelen böyle. Yani yardım edip Peygamberimize. Peygamber bir gün baktı, nur gibi ama tabii böyle. Yağışlar, hele ki Hacettin, var mı sana bir ihtiyacın şu anda? Yani karnım aç, bir şey ister misin? Bir ihtiyacın var mı? Galilea, yok ya Resulallah. Şu ister mi? İstemem. Ne istiyorsun? Ya Resulallah, cennet sana komşu olayım cennette. Bunu istemem. Cennet sana komşu olayım ya Resulallah. Çünkü ben duramıyorum böyle. Peygamber baktı Peygamber Efendimiz, düşündü, baktı. Düşünme değil de, onun kadrine baktı Peygamber Efendimiz böyle. Şöyle buyurdu, çok secde et de bana yardımcı ol bak. Çok çok secde et bak. Ya namaz kıl. Anlamına, ama Peygamber'e secde buyurdu. Niye? Yani secdeye bir vurgulama. Secde, dikkat secdeye muhtemelen. Secdeye bak böyle. Bak çok çok secde et. Ya ama secde, secde muhtemelen böyle. Yani secdeye giderken aklı bir şey gidermek ondan muhtemelen böyle böyle. Allahu Ekber diye kapanırken Allah huzurunda Allah secde muhtemelen böyle. Üç süben aşağı Sübhan Rabbi Ala bak. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbi Ala. Sübhan Rabbi Ala. Secde böyle. Ben böyle. Çok çok secde et. Bana yardımcı ol. Ben yani şefaat olabileyim. Şefaatim kabul olsun Allah katında. Aklına ver. Olsun böylece. Yani en iyi ölüm dünyada muhtemelen şehitlik ölümü. Acıdan fazla duymuyor. En iyi yerde ahirette, cennette hep benimle komşu olmak muhtemelen benim. Ya. İnşallah bu hepimiz inşallah olsun inşallah muhtemelen böyle ya. İnşallah o günde görelim cennette inşallah muhtemelen böyle. Yani cennet olsun insanlar ağaçın altında. Akarsu kenarında böyle. Su akıyor. Diyor musun Emre? Akar Allah deyu deyu. Ya şu yan ırmakları. Akar Allah deyu deyu. Ya. Akıyor su muhtemelen. Nasıl akıyor? Allah, Allah yakın muhteremler gelmeden. O kuşlar, ağaçtan dalına muhteremler. Hep Allah zikrediyor böyle. Esma üstünden böyle. Ya hay kimi, ya kayyum, ya rahim, ya rahim, ya Allah. Ya mesela selam isim bu şey böylece. Oturum insanlara suyun başına muhteremler böyle. Tabi burada tanışıyorken tanışıyor. Tanışmada tanışıyor muhteremler. Ya arkadaş sen kimsin sen? Ben işte İbrahim Aleyhisselam ümmetindenim. Musa ümmetindenim. Nuh Aleyhisselam ümmetindenim mesela ben muhtemelen. Tanışmam bu şekilde böylece. Orada muhabbet, sohbet olacak mı da böyle ya. Sohbet muhtemelen. Ağaçların altında böyle. Ağaçlar meyve ağacı muhtemelen. Her ağaçta meyve var ama. Meyvesi ağaç yok. Her ağaçta meyve var. Ağacın da gövdesi yukarıda. Altından ama gövdesi. Odun değil. Altından böyle, dallar aşağıda muhtemelen böyle. Ağaçlar verecek. Her damla ayrı meyve muhtemelen. Ne istiyorsa böyle bakacak. Ayağın kalkacak mı? Merdiven lazım mı? Bakın, otur yanı muhtemelen. Uzun yanı dal. Koparıyorsun, yine girin muhtemelen böyle. Her şey bol bol bol bol muhtemelen. Mevsim yok muhtemelen. Zaman da yok böyle. Gece yok muhtemelen. Yaşlanma bir hastalık yok muhtemelen böyle. Yalnız sıhhat, huzur, mutluluk böyle. Yani gönül okulu, hoş bir gönül olmuyor böyle. O kadar güzel muhtemelen. Evlilik de var, herkes mutlu ama muhtemelen böyle. Orada yok boşanma. Boşanma konu muhtemelen böyle. Yani kendine pişman olmuyor evlendiğine. Oldu muhtemelen. Herkes evli, herkes de mutlu ama muhtemelen. Mutlu aynı devam ediyor böyle böyle. Gibi kanaya bir şey muhtemelen. Şeytan yok orada muhtemelen böyle. Allah'ın sultanı böyle muhtemelen böyle. Gayet huzurlu evlilik hayatı muhtemelen. Birbirinin devamlı artıyor sevgileri. Devamlı şey artıyor birbirine muhtemelen böyle. Bir aşık olur insan böyle. Onun zaman yataklarda böyle o sohbetleri eşlere muhtemelen. Yani hayat, yani hayat muhtemelen böyle. Hayat muhtemelen. Vallahi muhtemelen. Dünya hayatı hayat değil muhtemelen böyle. Ölümü, hastalığı, kederi, yakınları, çevresi, şunlara, bunlara bakmamız. Bak bir anda ormanda yanıyor muhtemelen bak böyle. Evleri yananlar, ağlayanlar böyle, eşyaları kalıyor böyle ya. Hayvanlar yanıyor böyle, göz göre göre, içi yanıyor. Ağlı yapanlar kahretmemiz yakanlar, karşı Allah'a emanet olmuşlar böyle. İlahi Fatiha.